reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, minęła 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o IPN. Komisja Weryfikacyjna do Spraw Warszawskiej Reprywatyzacji przesłuchuje świadków w sprawie kamienicy przy Lutosławskiego 9. Biatlonistka Monika Chojnisz, szósta w olimpijskim biegu indywidualnym na 15 km w Pjongczang. Prezydent Andrzej Duda, tak jak zapowiadał, skierował do Trybunału Konstytucyjnego podpisaną przez siebie 6 lutego nowelizację ustawy o IPN. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Bo, jak wyjaśnia minister Łapiński, zdaniem prezydenta przepisy ustawy o IPN powinny być precyzyjne na tyle, by każdy obywatel po ich przeczytaniu nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jakie jego zachowania mogą być zachowaniami karalnymi, a jakie nie. Zgodnie z budzącą kontrowersję ustawą, każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Taka sama kara grozi za rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni. Przeciwko tym przepisom ostro zaprotestowały Izrael, Stany Zjednoczone, a także Ukraina. Nowelizacja wywołała kryzys w stosunkach Tel Awiw-Warszawa. Dziś pod lupą komisji weryfikacyjnej, która bada reprywatyzację w Warszawie, sprawa kamienicy przy Lutosławskiego 9. Trwa przesłuchanie pierwszego wezwanego świadka, lokatorki Aliny Kołodziejczyk, mieszkającej w kamienicy od ponad 15 lat. W siedzibie prokuratury krajowej jest Michał Fedusio. Michale, co do tej pory zeznała kobieta? Alina Kołodziejczyk opisywała sytuację lokatorów żoliborskiej kamienicy po jej zreprywatyzowaniu ponad 5 lat temu. Nowa właścicielka oraz jej współpracownicy starali się, w cudzysłowie, wyczyścić lokale komunalne, by zbyć je następnie z zyskiem. Zeznająca lokatorka mówiła między innymi o nękaniach i kilkukrotnej podwyżce czynszu. Pierwszy miesiąc był spokój, a później zaczęła mi ubliżać, że ja buntuję lokatorów. No wszystko, pan Piotr dwukrotnie na trzecim piętrze, gdzie szłam do koleżanki, powiedział, że jeżeli tu jeszcze raz mnie zobaczy, to mnie spuści po schodach na parter. On podjeżdżał samochodem, otwierał drzwi i ty stara ka i tak dalej. Przesłuchanie lokatorki właśnie dobiegło końca. W trakcie składania przez nią zeznań kobieta źle się poczuła, zarządzono krótką przerwę i teraz zeznania składa już druga z lokatorek przy Lutosławskiego. Michał Fedusio, dziękujemy. O 1,9% wzrosły w styczniu ceny towarów i usług liczone rok do roku. Dane opublikował GUS. W grudniu ubiegłego roku dynamika inflacji wyniosła 2,1%. Niższe tempo wzrostu cen nie jest zaskoczeniem, mówi główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. W styczniu mieliśmy kontynuację oczekiwanego na przełomie poprzedniego i tego roku spadku inflacji. Wynika to w dużej mierze z obniżenia się dynamiki cen żywności w porównaniu z bardzo wysoką bazą z zeszłego roku. I można się spodziewać, że w lutym i w marcu inflacja będzie nawet jeszcze niższa. Piotr Bujak dodaje, że najbardziej, bo 4,3% w ujęciu rocznym spadły ceny obuwia i odzieży. Te ceny, jak zauważa ekspert, spadają już od wielu lat. Uroczystości pogrzebowe reżysera Antoniego Krauzego będą miały charakter państwowy. Wystąpiliśmy o to do pana premiera, mówi Polskiemu Radiu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Myślę, że będzie tak, jak być powinno. Musimy być razem w takiej sytuacji. Ten wielki twórca i wielki polski artysta oczywiście będzie miał pogrzeb państwowy, bo Polska jest mu to winna. Antoni Krause był reżyserem i scenarzystą twórcą filmów krótkometrażowych i fabularnych, w tym Monidła, Party przy świecach, Czarnego Czwartku oraz ostatnio Smoleńska. Zmarł wczoraj w wieku 78 lat. Polacy na igrzyskach w Pjongjangu wciąż bez medalu, choć podczas biegu biatlonistek było niego blisko. Tomasz Gorazdowski. Po seryjnych niepowodzeniach i dziś i we wcześniejszych dniach znowu przez chwilę towarzyszyło nam tu w Pjongczangu takie ożywienie, ekscytacja związana z tym, że Polak walczy o medale. Na trasie biatlonowej Weronika Nowakowska przez bardzo dużą część 15-kilometrowej trasy znajdowała się na medalowej pozycji. Strzelała 18 razy bezbłędnie i spudłowała tylko 2 na ostatniej próbie. Musiała przebiec 2 rundy karne i nadzieje na medal prysły. po czasach, po wyścigu już wygląda na to, że i przy bezbłędnym strzelaniu byłoby pewnie miejsce tuż poza podium. Po prostu rywalki biegały znacznie szybciej. Ostatecznie była 21. Skupiliśmy się na Nowakowskiej, a tymczasem Monika Chojnisz już w drugim strzelaniu miała jedno pudło, ale potem pięknie pobiegła, celnie strzelała i przybiegła na świetnej 6. pozycji. Dla równowagi pozostałe Polki, Krystyna Guzik w połowie stawki, Magdalena Gwizdoń w ostatniej części 90-osobowej stawki z 8 niecelnymi strzelami. Wygrała w debiucie olimpijskim Szwedka Hanna Öberg. W zeszłym roku na Mistrzostwach Świata w tej konkurencji była dopiero 55. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Już za chwilę więcej o olimpiadzie w Pjongczangu i o sukcesach, na które liczyliśmy, a których nie mamy. Zaprasza Ernest Zozuń, a to był serwis Trójki. Słaby śnieg miał padać tylko w południowo-wschodniej części kraju, ale pruszy czasem także w innych miejscach. Od czasu do czasu zza chmur wychodzi jednak słońce. Na termometrach przeważnie w okolicach zera, tylko na Suwalszczyźnie -3, a na Nizinie Szczecińskiej +3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 po 3. Słuchając tych dowcipów, wyrwiecie sobie wszystkie włosy z głowy. Ja już to zrobiłem. W waszym imieniu oczywiście. Zapraszam, Piotr Gąsowski. 3 po 3. Nowy program satyryczny o 18.10. Zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszałeś, że w Orange dla firm... Nic teraz 40... nie słyszę, bo mi mikser miksuje. Co mówiłeś? Orange. Za każdy kolejny abonament firmy zapłacą 40% mniej. Ile? 40% mniej. Przecież słyszę, że 40% mniej, ale ile zapłacą? No to trzeba policzyć. To ja policzę. 40% mniej za każdy kolejny abonament dla firm, czyli tylko 19,99 zł plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S8 w supercenie. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Ekscytujących wrażeń. Inspirujących podróży. Przewagi w każdej sytuacji. Wszystkiego, czego tylko sobie życzysz. Lub po prostu szczęśliwego nowego Audi. Znajdź Audi dla siebie. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele z rocznika 2017. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Będziemy walczyć o to, by poprawić rezultat sprzed 4 lat, kiedy to na Igrzyskach w Soczi zdobyliśmy 6 krążków. 4 złote, 1 srebrno i 1 brąz. Donosiły prasowe nagłówki relacjonujące pożegnania na lotnisku naszych olimpijczyków zmierzających do Pjongczang. Deszcz olimpijskich krążków miał posypać się na nas już na początku, bo słaliśmy do Korei wspaniałych skoczków i... nie wyszło. Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zozuń. Nie wyszło też Justynie Kowalczyk i Zbigniewowi Brudce. Zawodnicy z klasą odpowiadają, że nie zawsze szczęście sprzyja. Wyniki nie są kiepskie, bo od podium w wielu przypadkach byliśmy o włos. A kibice i komentatorzy szukają przyczyn i stwierdzają, a to, że wiatr był za wietrzny, a to, że skocznia zbyt mało skoczna, a to, że narty, no właśnie, co mogły narty robić źle? Brakowało już tylko, by zaczęto mówić o spisku i politycznym działaniu. I dziś proponuję, byśmy zastanowili się w naszej audycji, czy czasem nie podchodzimy zbyt poważnie do sprawy, ale przede wszystkim chcę Państwa pytać o to, czy zdobędziemy jeszcze medale na olimpiadzie. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod który mogą Państwo słać SMS-y. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. To kontakt internetowy z nami. No, sprawdzać to, czy zdobędziemy jeszcze medale na olimpiadzie, będziemy u źródła, bowiem w Pjongczangu jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorazdowski. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, dobry wieczór. No właśnie, Polacy startują niemal codziennie na startach jakichś aren na tych igrzyskach, ale no właśnie, czy jest pośród nich ktoś, kto zdobędzie krążek? Gdybyśmy to wiedzieli przed rozpoczęciem igrzysk, jak to wygląda z tymi krążkami, to bylibyśmy bogatymi ludźmi, idąc do bukmacherów i obstawiając to wszystko, co można obstawić. Sport charakteryzuje się tym, że nie zawsze faworyci, nie zawsze pewniacy wygrywają. Czasami trafiają się tacy, którzy wyłaniają się z drugiego bądź nawet z trzeciego szeregu i te medale zdobywają. Mówiło się o równaniu, jak wspomniałeś, do tych wyników sprzed 4 lat z igrzysk Soczi. No, to był wynik ponad chyba nasze trochę możliwości, bo 6 medali i 4 złote. Wiadomo było, że będzie bardzo ciężko. No i wiadomo, że paru szans już nie wykorzystaliśmy i nie ma żadnej pewności, że wykorzystamy te, które nam zostały. Przykład ze skoczni normalnej, kiedy wszystko szło w dobrym kierunku aż do końca pierwszej serii, a potoczyło się nie w tym kierunku, w którym było trzeba. W drugiej serii pokazuje, że pokazuje właśnie, jak w tym sporcie potrafi być. I teraz nie mamy żadnej gwarancji, że na skoczni tej wielkiej, czy też w turnieju drużynowym, bo to są jeszcze dwie szanse. Konkurencje. To są konkurencje, w których no, szanse mamy największe i są najbardziej udokumentowane, nie popierane żadnym takim sportowym uniesieniem i nadziejami, tylko wynikami odnoszonymi w konkursach Pucharu Świata, w Mistrzostwach Świata i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście można doszukiwać się jeszcze innych szans medalowych, o tym może później, natomiast nic nie jest nikomu dane od samego początku. Tutaj już na igrzyskach i trafiają się tacy, którzy tak jak dzisiaj Niemcy w łyżwiarstwie figurowym, w parach sportowych zdobywają złoty medal, mimo że po programie krótkim, kiedy przeprowadzano z nimi wywiad, nieomalże płakali, bo uważali, że zawalili swój występ do końca. Tymczasem dziś fantastyczna jazda, pierwszy złoty medal dla niemieckiej pary sportowej od 1952 roku. A pamiętasz 4 lata temu, jak wszyscy byliśmy wzruszeni, jak nagle uczyliśmy się nowego nazwiska, Brudka? No właśnie to jest to, o czym mówiłem, że czasami z drugiego czy z trzeciego szeregu można wyskoczyć przed tych, którzy teoretycznie w tym pierwszym szeregu są. Tyle, że 4 lata temu Zbigniew Brudka podczas konkursów Pucharu Świata plasował się w okolicach podium. Nie pamiętam w tej chwili, czy wygrywał zawody Pucharu Świata, ale miejsca drugie, trzecie czy czwarte mu się zdarzały. W tym roku w przypadku Zbigniewa Brudki tak nie było. Zajmował miejsca raczej w okolicy 10. Było to spowodowane kontuzją i tak dalej, i tak dalej. Inni nasi panczeniści też mieli swoje kłopoty w czasie przygotowań. Natomiast w tym roku ewidentnie więcej niż 4 lata temu bardziej dodajemy tych medali w stosunku do pozycji i do tego, co działo się z zawodnikami w czasie ostatnich zawodów, niż patrzymy na ich rzeczywiste wyniki. Tak samo było na przykład wczoraj w short tracku. Mówiło się, że Natalia Maliszewska, w nieobliczalna młoda zawodniczka, w nieobliczalnej absolutnie konkurencji, w której wszystko się może wydarzyć, może sięgnąć po medal. Rzeczywiście mogłaby sięgnąć po medal, gdyby sprzyjający układ planet nastał, ale patrząc na to, jak spisywała się w tym roku, jej najlepszy wynik to 9. miejsce. W związku z tym to, że chcieliśmy, to, że spekulowaliśmy, to, że zastanawialiśmy się, czy Natalia może zdobyć medal, wynikało tylko właśnie z takiej naszej chęci po prostu kibicowskiej, żeby ten medal w końcu się jakoś pojawił. Ale zawodniczka młoda szansę jeszcze ma, prawda? O, jak najbardziej. Zresztą jest pozytywnie nastawiona do życia i wczoraj z taką chłodną głową mówiła, że jest zadowolona z tego, co osiągnęła, że to pierwszy występ na igrzyskach, sporo się nauczyła i zamierza skorzystać z tej wiedzy w przyszłych startach, więc jak najbardziej tak. Tomku, podeliberujmy, czy jeszcze nas coś czeka? Duża skocznia i nasi skoczkowie, być może. Turniej drużynowy, być może. A w tych takich dyscyplinach, na które mniej zwracamy uwagę? No wszystko być może, z tym, że na skoczni wielkiej i w konkursie drużynowym to być może jest znacznie większy niż w innych konkursach. Nasze biatlonistki w pierwszych biegach na igrzyskach tutaj olimpijskich, no można było załamywać ręce po ich występie. Tymczasem dzisiaj troszkę ni z gruszki, ni z pietruszki. Weronika Nowakowska przez długi czas była na medalowej pozycji, świetnie strzelała, spudłowała pod koniec i osunęła się w tej klasyfikacji znacznie na 21 miejsce. No i można byłoby gdybać, co by było, gdyby nie te dwa niestrzelone medale. Już teraz wiemy, co by było. Medalu by nadal nie było. Nie było. Bo biegła troszeczkę za wolno, ale z kolei jej koleżanka Monika Hojnisz wywindowała się na 6 miejsce zupełnie nieoczekiwanie, bo większe nadzieje związaliśmy z Nowakowską. Być może jak pobiegną zatem w drużynie, ten sprzyjający układ planet nastanie i coś się uda. Może się uda również w panczenach, chociaż wspominałem, no panczeniści jeżdżą teraz wolniej niż 4 lata temu. Panczenistki również, konkurencja rośnie, ale może właśnie ten olimpijskie takie uniesienie i zebranie się w sobie pomoże i da jakieś rezultaty. Z tym, że od samego początku wiemy, że takie olimpijskie uniesienie i zebranie się w sobie towarzyszy wszystkim na igrzyskach, bo igrzyska to igrzyska. Tomasz Gorawzdowski, specjalny nasz wysłannik do Pjongczang. Za, a nawet przeciw. Czy zdobędziemy jeszcze medale na olimpiadzie? O to dziś Państwa pytam. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod który mogą Państwo słać SMS-y, a internet za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa telefony i listy. Uważam, że skoczkowie jeszcze zdobędą nam jakiś krążek, pisze optymistycznie pan Filip. Brudka i Kowalczyk, szczerze mówiąc, nawet nie rozważałem w oczekiwaniach medalowych. Odnośnie kwestii tego, czy za mocno się wczuwamy w sport, to uważam, że tak. To list od pana Filipa. Przypomnę Państwu, że dziś pytamy w naszej audycji, czy zdobędziemy jeszcze medale na olimpiadzie. Za, a nawet przeciw. A jest z nami pan Józef, halo. Dzień dobry panie redaktorze. Tak, słucham pana. Wie pan, zdobędziemy medale na pewno. Mamy bardzo dobrych skoczków narciarskich. Mhm. I myślę, że 2 medaliki sobie zdobędziemy. 2, czyli w tej drużynowej konkurencji, tak, i na dużej skoczni. Tak, indywidualnie. A poza tym pan Apoloniusz Steiner do zwolnienia, myślę. Aha. Bo nie tylko skoczkowie są, a są też różne dyscypliny inne. Mhm. A niech pan powie, z emocjami pan obserwuje nasze zmagania na olimpiadzie? Powiem tak, bardzo duże emocje, ale tylko skoczków, bo następne dyscypliny mnie nie interesują, no bo ciężko tam coś zdobyć. Aha. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz teraz na naszej antenie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Więc ja powiem tak. Po pierwsze, balon rozdmuchany do granic niemożliwości. Co to mnie tam nie narobiłby i tak dalej, i tak dalej. Bo może jest jakaś tam szansa, jeśli chodzi o skoczku, prawda? Tam może być jakiś medal ewentualnie. Druga sprawa, po co wysyłać aż tylu tych zawodników? Ja na przykład tam jest, zajmujemy przeważnie 40, 50 miejsce i my się z tego cieszymy, że tam jakby tam się, prawda, ogrywamy o tego. Także myślę, że to jest nieporozumienie. Wysłać kilka osób konkretnie, gdzie są jakieś szanse medalowe, a poza tym to po prostu no, trenować, budować obiekty i może wtedy coś przyjdzie lepszego. Jest także pomysł. Tak jest, nie jesteśmy żadną potęgą w sportach zimowych i być może medali nie zdobędziemy. A skoczkowie? Czy oni muszą leczyć nasze narodowe trochę chore ambicje? Pisze do mnie pani Katarzyna. Pan Paweł na naszej antenie. Halo? Dzień dobry. Ja takie jedno zdanie odnośnie tych nadziei, ponieważ tak naprawdę te nadzieje to wzbudzają w nas dziennikarze, którzy muszą o czymś pisać i muszą o czymś mówić czasami. Ja jako kibic sportu wiem, że mówią o szansach nierealnych tak naprawdę. No ale wie pan, my dziennikarze też chcielibyśmy. Jasne, pewnie. Tylko, że jest jeszcze jedna rzecz. Mi się wydaje, że wyniki na olimpiadzie powinny być takim papierkiem lakmusowym, wyznacznikiem działalności samego związku. Tak jak tutaj wcześniej dzwoniący powiedział, że pan Apoloniusz Steiner do zwolnienia i powiem szczerze, że ja się z tym zgodzę, ponieważ czytam wiele artykułów. A kiedyś o panu Apoloniuszu Steinerze tak dobrze wszyscy mówili, jak skakał Adam Małysz i zdobywał medale. To nie wróci do skoków, ale niestety sama Justyna Kowalczyk czy biatlonistki zwracają uwagę na to, że nie mamy w Polsce warunków stworzonych do treningów. Muszą jeździć na Słowenię, muszą jeździć do Włoch. A jeszcze tutaj odnośnie jedno zdanie, po co wysyłamy tylu zawodników, którzy są tłem. Fakt, nie wysyłać, zaoszczędzić na szkolenie, wysłać za 4 lata młodszych, którzy będą lepsi i niepotrzebnie marnujemy moim zdaniem pieniądze na czyjeś wycieczki. Proszę posłuchać teraz pana Janusza Zielonockiego, dziennikarza sportowego, organizatora zawodów Family Cup. Tak ogromnie liczyliśmy na tych skoczków, ale przecież Stoch od turnieju czterech skoczni nie wygrał żadnego konkursu. Był dwukrotnie bardzo dobry, ale w Zakopanem na przykład nie zakwalifikował się do drugiej serii. W pierwszym konkursie skoków na wielkiej mamuciej skoczni, no też kiepsko. A tutaj poszło mu tak, jak poszło. Jeśli chodzi o naszego chłopaka, który prowadził po pierwszej serii, no to proszę zwrócić uwagę, że w Zakopanem też był pierwszy po pierwszej serii. Może to psychicznie troszeczkę nie wytrzymał tego ciśnienia. Mnie najbardziej żal było Dawida Kubackiego, na którego najbardziej liczyłem. A teraz liczę tylko i wyłącznie na konkurs drużynowy, gdzie powinniśmy tam koło trzeciego, może drugiego miejsca zająć. Natomiast jeśli będzie tak działo, jak działo w pierwszym konkursie na dużej skoczni, wszystko będzie rozdzielał wiatr. Obserwuję biatlon jakby jedną z ostatnich nadziei. Bardzo, bardzo wątpliwe, żeby cokolwiek się tutaj jeszcze mogło zdarzyć, jeśli chodzi o medale. To Janusz Zielonacki. Pan Paweł do mnie pisze, niestety sporty zimowe w Polsce to tylko wyłącznie skoki, bo reszta dyscyplin jest źle zarządzana i niedoinwestowana oraz całkowity brak profesjonalizmu w nich dominuje. Przykład naszego saneczkarza, który pojechał bez przyłbicy. No, zgubił, panie Pawle. Dajmy chłopakowi spokój. Pani Justyna na antenie, halo? Dzień dobry, kochana trójeczko, dzień dobry szanownemu panu. Ja nie mogę się pogodzić, że tak wszyscy jeżdżą po tych skoczkach, ponieważ nie zgadzam się z tym, ponieważ uwielbiam skoki, doceniam naszych skoczków i wie pan, co jest najgorsze, że wielokrotnie tak się zdarzało, bo ja wszystko oglądam, chociażbym miała paść trupem, to muszę skoki oglądać, że jeżeli były takie warunki atmosferyczne, jak były, to się wszystko rozstrzygało po pierwszej serii i było okej. A tutaj były właśnie takie warunki i nikt się tym nie przejmował, tylko po prostu załatwili naszych skoczków bez mydła. A Kowalczyk to już swoje zrobiła, życie ją przeorało i zostawmy ją w spokoju. Co do reszty, to lepiej zasłonę milczenia na to spuścić. Z całego serca życzę naszym sportowcom jak najlepszych wyników, ale na olimpiadę jadą najlepsi, czyli konkurencja jest nielicha, pisze do mnie pan, który podpisał się profesor Ciekawski. Dobrze. Pani Ewelina na antenie, halo? Dzień dobry panu. To jest tak u nas w Polsce, że jeśli dobrze skaczą, to są bardzo dobrzy, łącznie z panem Apoloniuszem Tainerem, serwisem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli coś jest nie tak, a to jest po prostu los, szczęście, nic więcej, dlatego że zapewne co roku są bardzo dobrze przygotowani, także to nie można w ten sposób. Do innych problemów też nie można tak podchodzić. Natomiast ja chciałabym się odnieść jako nauczyciel do ludzi młodych. Proszę pana, jazda na nartach, nauka kosztuje. To prawda. I może pan być pewny, że z tego co ja wiem, bo często jestem z młodymi ludźmi, zarówno studenci, jak i młodzież klas średnich, szkół, liceów, no niestety ci z zamożnych domów, jak najbardziej, oczywiście jeśli chcą, jeśli mają ochotę, a najczęściej nie mają, dlatego że wiadomo, życie spędzają w internecie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, jeśli już ćwiczą, biegają i tak dalej, ci wybrańcy, którzy chcą, no bo to nie kosztuje, to proszę mi wierzyć, też to jest znak zapytania, ponieważ wiemy, jaki smog jest nad Polską. O, no właśnie. No właśnie, nie chcę być pesymistą, pisze do mnie pan Piotr, ale jedyne medalowe szanse, i to niekoniecznie na złoty krążek, to nasi skoczkowie. Na dużej skoczni mamy mocnych Norwegów i niesamowitego Niemca. W drużynie zawsze równo skaczą też Norwegowie i Niemcy, ostatnio Słoweńcy, a jak pokazał konkurs na średniej skoczni, medali pewni być nie możemy. Tak z lekką takim rozczarowaniem pan Piotr pisze. Proszę posłuchać pana Andrzeja Persona, byłego rzecznika prasowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, attaché olimpijskiego na wielu igrzyskach letnich i zimowych. Ja jestem przekonany, że zdobędziemy medale, co najmniej dwa, tak uważam, w skokach zarówno drużynowych, który wydaje się być zupełnie realny albo nawet pewny. Mamy rywali Norwegów i Niemców. Pozostali nie prezentują takiej formy, żeby w sumie świetnie skaczącym w tym sezonie Polakom zagrozić. No i na dużej skoczni w sobotę jestem pewny, że Kamil Stoch, który już wczoraj pokazał we wszystkich seriach treningowych, że jest w pierwszej trójce, że ten wynik powtórzy, a pech z tej normalnej skoczni już naszych nie dotknie. To by były dwa medale. Cicha nadzieja jest na start drużyny łyżwiarskiej kobiet, ale to nie jest taka duża nadzieja, choć może się jeszcze ten los odwróci. W każdym razie dzisiaj dobry start biatlonistek zmienił nieco ocenę tego dotychczasowego startu w tej dyscyplinie. Jednym słowem, trzy duże szanse. Jak będą dwa medale, no to odda stan naszych sportów zimowych. Mamy jedną wybitną dyscyplinę, czyli skoki, a pozostałe są z tyłu, niektóre bardzo daleko z tyłu. Raczej prezentujemy w nich poziom nie zawodników, bo tych najbardziej szkoda, ale i organizacyjny, i przede wszystkim finansowy, no mocno amatorski, myślę to o narciarstwie alpejskim, które już właściwie zapomniało, kiedy Bachledowie czy siostry Tlałki liczyły się w świecie choćby slalomowym. To Andrzej Persson. Pan Grzegorz pisze, dzień dobry panie redaktorze, odpowiadając krótko, tak zdobędziemy, trzeba wierzyć w naszych. To list od pana Grzegorza, a na naszej antenie pani Ludwika. Czy pani Ludwika też tak optymistycznie podchodzi dzień do sprawy? Dzień dobry. Tak, słucham. Teoretycznie to źle szanse policzyliście panowie, bo w skokach to my mamy jeszcze 4 szanse, a nie 2. No dobrze. Z takim optymizmem trzymam kciuki. Znaczy, myśli pani, że na podium będą wszyscy nasi skoczkowie przy najbliższej marzenie. Dobrze. Pan Mirosław, halo? Tak, dzień dobry. No ja chciałem się odnieść do tych wszystkich osób, które krytykują naszych skoczków. No dlatego oczywiście, że na olimpiadę idzie bardzo dużo sportowców, wszyscy się przygotowują, wszyscy chcą wygrać, natomiast szczególnie jeszcze tutaj nawiążę do tych osób, które krytykują, jak ktoś będzie w pobliżu Harachowa, to są Czechy, za Szklarską Porębą, proszę sobie wjechać na skocznię, stanąć na górze, popatrzeć w dół i wtedy po prostu stwierdzić, jak to na żywo wygląda. Ale myślę, że medal będzie. Dziękuję, to by było na tyle. Podobnie myśli pan Maciek. Skoczkowie z wykrzyknikiem, może jakimś cudem pan tenistki drużynowo, pisze pan Maciek. I jeszcze pan Jerzy w tej części naszej audycji. Halo? Halo? Dzień dobry. Ja chciałbym się odnieść właśnie do sytuacji naszych skoczków. Uważam, że wpisali się bardzo dobrze. Czwarte i piąte miejsce to są bardzo dobre miejsca. Po prostu my za dużo od nich wymagamy. Wyniki w Pucharze Świata pokazują, że nasi skoczkowie nie przegrali z byle kim. To nie byli zawodnicy z Wybrzeża Kości Słoniowej, ani gdzieś tam z Republiki Południowej Afryki, bo Zalinger to jest jednak mistrz, jakby nie mówić. No, to prawda. Dziękuję panu za ten telefon. To prawda, że trzeba doceniać to, co mamy. Za, a nawet przeciw. A z nami nasz kolejny gość, dr Tomasz Grzyb, psycholog, Uniwersytet SWPS. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, z takim kibicowskim pozdrowieniem nawet. Aha, a niech pan powie, taki entuzjazm, takie emocje, te zwycięstwa, to jest nam, ludziom, po prostu potrzebne? No na pewno jest dla nas bardzo miłe. Zauważmy, że tak naprawdę to, co selekcjonuje kibiców pod względem przynależności do pewnej grupy, to jest porażka zawodników, bo zwróćmy uwagę, że wtedy, kiedy dzieje się coś, co nie jest do końca po naszej myśli, kiedy nasi faworyci z jakichś powodów przegrywają, to dość wyraźnie widać, jak zmienia się nasz język, a przynajmniej zmienia się język niektórych kibiców. Do tej pory było tak, że nasi walczą, że nasi wygrywają, a kiedy przegrywają, to już raczej oni przegrali, prawda? A więc natychmiast stają się oni. Po drodze jeszcze jest chłopak i nic się nie stało. Bywa, to prawda, ale to też proszę zwrócić uwagę tylko u niektórych. Ja przysłuchując się trochę wypowiedziom słuchaczy, zauważyłem, że tak naprawdę staliśmy się wybitnymi ekspertami od sportów zimowych. Mamy jakieś 15 milionów specjalistów od treningu narciarskiego, co powiedzmy sobie szczerze, w kraju, który alpejskim nie jest, najogólniej rzecz ujmując, jest pewnym fenomenem. No i pamiętajmy, że rzeczywiście te emocje związane z wygrywaniem są bardzo, bardzo potrzebne i bardzo cieszą nasze serce. Możemy się wtedy pławić w cudzej chwale, możemy wtedy czuć się zjednoczeni w takiej atmosferze wygrywania, ale to, co jest kluczowe, to pamięć o tym zawodniku wtedy, kiedy nie idzie tak dobrze. Mm-hmm. A proszę powiedzieć, takie zwycięstwa to trochę dla nas antydepresant też jest? To rzeczywiście jest jakiś trop interpretacyjny, można próbować szukać takich powodów, ale to by zakładało, że ciągle jesteśmy strasznie zdepresjonowani, a chyba aż tak źle nie jest. Z całą pewnością świadomość tego, że ktoś z grupy naszej, ktoś z grupy, którą traktujemy jak swoją, odniósł zwycięstwo, pokonał kogoś innego, jest czymś, co podnosi nasz nastrój. Natomiast pamiętajmy, że Igrzyska Olimpijskie to jest bardzo specyficzny moment w życiu sportowca. One się zdarzają, w zależności od dyscypliny, raz na 4 lata. Można być co prawda Tongijczykiem, który jeździ raz na 2 lata, ale to już zupełnie inna kategoria. I to jest coś zupełnie innego niż zwykłe zawody. Igrzyska Olimpijskie rządzą się absolutnie swoimi prawami. Mamy tam oczywiście najlepszych na świecie sportowców, ale mamy tam także ludzi, którzy trafili tam, ja nie chcę powiedzieć z przypadku, bo to nie o to chodzi, ale dlatego, że to jest właśnie taka specyficzna impreza, która grupuje bardzo wielu ludzi z bardzo wielu narodów. Ja dlatego tak bardzo Igrzyska Olimpijskie lubię, bo tam się mogą pojawić tacy moje ulubieńcy, jak Erik Musambani w pływaniu, który z pływaniem niewiele miał wspólnego przed igrzyskami, albo jamajska ekipa bobsleistów. I to są momenty, które decydują o kolorycie tych zawodów. Ja myślę, że nie powinniśmy podchodzić do tego aż tak strasznie poważnie. To oczywiście wspaniała duma wtedy, kiedy nasi wygrywają, ale kiedy przegrywają, to nie doszukujmy się spisków, nie doszukujmy się przekonania, że znowu nas skrzywdzili. Ja muszę powiedzieć, że z olbrzymim obrzydzeniem patrzę na takie próby atakowania polskiego sędziego, który przecież mógł pomóc naszemu zawodnikowi. Nie można tak myśleć. To jest wspaniała impreza, nie psujmy jej naszymi spiskowymi koncepcjami. A gdybyśmy się tak zastanowili i spróbowali uszeregować, które z dyscyplin sportowych są takie do których podchodzimy najlżej, z dużym dystansem, a które takie, gdzie emocje po prostu sięgają zenitu? Bo my nie jesteśmy takim krajem jak Ameryka Południowa, gdzie piłka nożna staje się namiastką religii albo religią samą w sobie, ale tak naprawdę piłka nożna jest czymś, co jest dla nas bardzo istotne, co pokazuje także fakt, że zawody piłkarskie obserwujemy nawet wtedy, kiedy polska drużyna najoględniej rzecz ujmując nie odnosi specjalnych sukcesów. Zauważmy, że to, co się stało z siatkówką w Polsce po tym, kiedy skończyły się sukcesy, jest czymś dramatycznym tak naprawdę. Tak, zapomnieliśmy. Właściwie my nie pamiętamy o tym, że jeszcze kilka lat temu polscy siatkarze byli jednymi z najlepszych na świecie, liczyli się w walce o absolutnie największe trofea. Kiedy te sukcesy się skończyły, to nagle się od tej dyscypliny jakoś odwróciliśmy. Nie chcę być złym prorokiem, ale jeśli kiedyś zdarzy się tak, że skoki narciarskie przestaną być domeną Polaków, to prawdopodobnie bardzo łatwo tej dyscyplinie... No, już tak się odwróciliśmy. Już tak się odwróciliśmy. Tak. Był taki moment. Małysz nas wrócił do tych skoków. A zatem pamiętajmy, że to nie jest tak, że sport się dzieje tylko wtedy, kiedy są nasi. Nie, sport jest czymś niezwykłym. Patrzeć na to, co potrafią wykonać ludzie na łyżwach, albo z jaką prędkością, bez specjalnego strachu, potrafią zjeżdżać na nartach czy sankach, to jest rzecz przyjemna, chyba nie do końca związana z tym, jakie barwy się nosi na plecach czy na piersi. Doktor Tomasz Grzyb, Uniwersytet SWPS, był moim gościem. Słyszymy się jeszcze w podsumowaniu naszej audycji. Dziękuję panu. Na razie. Za, a nawet przeciw. Czy zdobędziemy jeszcze medale na olimpiadzie? O to dziś państwa pytam. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. Adres internetowy państwo znają. SMS-y 71335. Witam serdecznie. Medal na pewno jakiś zdobędziemy, ale więcej medali byśmy zdobyli, gdybyśmy wysłali astmatyków na te igrzyska, pisze złośliwie Paradam. Czy zdobędziemy jeszcze medale na olimpiadzie? O to dziś państwa pytam. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. Tą część naszej dyskusji otwiera pan Hubert. Halo. Dzień dobry, witam panie Erneście, witam wszystkich słuchaczy. Panie Erneście, gwoli wyjaśnienia, olimpiada jest to czas między igrzyskami, czy to czterolecie. To, co się odbywa teraz w Pjongczangu, to są igrzyska olimpijskie. Dobrze, poprawię się, tu już mi kolega z redakcji sportowej zwracał uwagę. Ja się tak trochę przyzwyczaiłem, ale dobrze, napiszę sobie dużymi literami teraz na kartce. Ważnie, redaktorzy sportowi lub też studenci, którzy skończyli AWF, są strasznie na to czujni. Wiem, jak marynarze na to, że okręt nie płynie, a idzie. Dokładnie tak. A co do tematu, co do meritum. Ja tak się zastanawiam, panie Erneście, czy nie lepiej by było może dla całego naszego sportu zimowego, aby wrócić jednak na tarczy z Pjongczang. A powiem może dlaczego. Nie dlatego, że nie lubię skoczków, nie dlatego, że im nie kibicuję, bo im bardzo kibicuję, tak jak pewnie 90% wszystkich Polaków podczas ostatniego sobotniego konkursu. Sprawa jest taka, że może jednak czasami warto by było uderzyć dna, popukać dna, gdzie my jesteśmy, bo podejrzewam, że gdy zdobędziemy medal, a liczę na to bardzo mocno, srebrny, brązowy, a może nawet i złoty, to znowu będzie się mówiło tylko o skoczkach, a zapomnimy znowu o narciarstwie klasycznym, o biegach, o biatlonie, o łyżwiarstwie. Tak, i pamięta pan te sceny, jak Brudka zdobył medal, jak nagle pokazano, w jakich warunkach on ćwiczy. Dokładnie tak, tak samo było, już parafrazując, tak samo było panią Agnieszką Radwańską, gdzie ona musiała trenować po różnych dziwnych miejscach. Też nie było do tego jakichś specjalnych warunków. Boję się tego, że znowu jeden, dwa medale skoczków, których mamy fenomenalnych, prowadzonych przez fenomenalnego austriackiego trenera, który notabene już się mówi o tym, że być może i będzie przez ostatni sezon u nas, dlatego że skoczkowie, Związek Austriacki chce go nam podkupić. No nie ma się też co dziwić, no jest bardzo dobrym fachowcem. Austriacy bardzo mocno by go chcieli u siebie. I właśnie tak się zastanawiam, czy nie lepiej by było jednak na przyszłość dla tych młodszych sportowców, żeby jednak te jakieś trasy powstały, jakieś obiekty powstały, bo może się zdarzyć, tak jak właśnie pan sam wspomniał, Skorupką. Czym skorupka za młodu? Pan Tomek, troszkę z innej beczki. Ja przestałem oglądać wszelkie olimpiady, gdy ujawniono, ilu zawodników zdobyło medale, będąc na dopingu. A poza tym w wielu dyscyplinach o wyniku decyduje głównie sprzęt, a nie człowiek. I to prawda, panie Tomku. Pan Łukasz na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Ja nie wiem, czy Polacy zdobędą jeszcze medale, czy nie. Ja życzę tego całej naszej ekipie, nie tylko sportowcom, bo też często zapominamy o całej ekipie, o całym sztabie, który tworzą trenerzy, trenerzy przygotowania motorycznego, fizjoterapeuci, psychologowie. Uważam, że należy pamiętać też o tych ludziach, którzy wykonują bardzo dużą pracę, zawsze pozostają w cieniu. Chciałbym jeszcze wyrazić swoje zbulwersowanie arogancją, jaką wykazują niektórzy słuchacze, kiedy to pan Janusz, czy pan Czesio, czy pan Stasio siedzi w kapciach z piwkiem i dzwoni do Trójki i psioczy, że ktoś zajął 27 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. Wiem. Państwa, na świecie jest 7,5 miliarda ludzi i ten ktoś był 27 spośród 7,5 miliarda ludzi na świecie. Więc apeluję do wszystkich, żeby zdali sobie sprawę, jakie to jest wyrzeczenie, jaki to jest sukces i jak to są wyjątkowi ludzie. To jest elita tak naprawdę na skalę światową. Jeszcze na koniec chciałbym tylko szybko powiedzieć, że nie dziwmy się, że figuruje takie określenie jak polska mentalność. Niestety ta polska mentalność cały czas jest wśród nas. Pozdrawiam wszystkich. Pan Krzysztof do mnie pisze, nigdy nie byliśmy potęgą w sportach zimowych, a ostatnie igrzyska należy traktować w kategorii wyjątku. Dlatego też od pewnego czasu nie lubię ich oglądać. Kiedyś oglądałem z zaciekawieniem, bo medale były miłą niespodzianką. To z listu od pana Krzysztofa. Pan Daniel na naszej antenie. Halo? Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w temacie szkolenia młodzieży, bo były takie opinie na antenie, że lepiej te pieniądze przeznaczyć na młodzież niż wydawać na osoby, które jadą tam tylko dla samego uczestnictwa. I przyszła do głowy taka refleksja, że w momencie, kiedy ja trenowałem lekkoatletykę wiele lat temu, to jakikolwiek olimpijczyk, będący 20-30, a jednak uczestnik olimpiady był dla nas wzorem, czy tak w danej dyscyplinie. Więc moim zdaniem ich uczestnictwo w tych dyscyplinach, które są niszowe, niepokazywane i często właśnie pokazywanie ich co 4 lata jest jedynym momentem, kiedy one, te dyscypliny są w mediach, jest także promowaniem tego wśród młodzieży i też jest budowaniem naszego sukcesu przyszłego, więc tak właśnie zalecam spojrzenie z takiej perspektywy na obecność naszych zawodników nawet gdzieś na końcowych miejscach. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Pani Marta do mnie pisze o bardzo ważnej rzeczy. Wydaje mi się, że idea patrona igrzysk zupełnie się wypaczyła. Nie liczy się start, a liczą się medale i pieniądze. Cały sport zawodowy jest wypaczony. Pieniądze, które zarabiają zawodowi sportowcy, są tak niebotyczne, że sposoby ich osiągania bywają na granicy etyki, czyli doping i treningi wyniszczające organizm. To z listu od pani Marty. Pan Jacek do mnie telefonuje. Halo? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, ja osobiście uważam, że na Igrzyska Olimpijskie powinni jeździć ludzie z pierwszej dziesiątki Pucharów Świata. To jest moje zdanie. Pojechali. Dlaczego? Tak, ale to nie wszyscy. Pojechali skoczkowie, którzy się w Pucharze Świata w pierwszej dziesiątce mieszczą. A resztę towarzystwa to były miejsca tam 20, 30 i bardzo odległe. Panie redaktorze, poza tym ja jestem zbulwersowany niektórymi wypowiedziami naszych sportowców po zajęciu 20-30 miejsca. Ktoś mi mówi, że on jest zadowolony ze swojego występu. I to mnie bardzo dziwi. To są igrzyska, to jest elita, to się odbywa raz na 4 lata. No ale ktoś na tym 23 miejscu być musi, proszę pana. No tak, oczywiście ja się z tym zgadzam, tylko dlaczego to ma być nasz zawodnik? I to jest właśnie tutaj nieporozumienie. Związki poszczególne, czy to saneczkarze, czy narciarstwo alpejskie, tam się mają ludzie dobrze, zarabiają niezłe pieniądze, a wyniki ich pracy są, jakie są. Dziękuję bardzo. Pan Robert teraz, halo? Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się. Kłaniam się. No. Panie redaktorze, ja to bym zaczął audyt działaczy sportowych na czele z panem Andrzejem Personem. To wszystkich tych działaczy to ja bym tak prześwietlił i wtedy może w tym polskim sporcie coś dobrze, w dobrym kierunku się posuwać. No pracowałem 20 lat w sporcie i jak z działaczami i tak dalej, no to troszkę to naprawdę, no nie chcę tu na antenie mówić takich krótkich słów. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Pani Marta do nas telefonuje, halo? Pani Marto? Bo myślę, że Kamil Stokierwę równo Stefan Kura, tak samo jak cała kadra, mają dość duże szanse na medale. Panczeniści też mają szanse, jeżeli dobrze pojadą. Ja państwu powiem, dzieci wiedzą lepiej. A teraz pan Krzysztof, dorosły. Halo, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Właśnie chciałem swoje 3 grosze dorzucić. Przed chwileczką oglądaliśmy, nie wiem, część, no może możliwe, że z radiosłuchaczy oglądała trening. No nie będzie chyba źle, Kamil Stok w takim nieoficjalnym treningu, znaczy w treningu oficjalnym zajął 2. miejsce, nasi tam gdzieś koło też w pierwszej dziesiątce chyba jeszcze jeden był. Ale do czego zmierzam? Taki defetyzm niektórych słuchaczy trochę mnie zasmuca. Ja rozumiem, nie jesteśmy w tej chwili potęgą w sporcie, ale jeżeli zawodnik, który jedzie na olimpiadę i robi wynik w granicach swego rekordu życiowego, to też trzeba jego docenić i po prostu, no, są lepsi i musimy to... Co innego, jak zawodnik, na którego stawiamy, powiedzmy, jest w czubie i nagle spada nisko w rankingu, no to wtedy sprawa. Dlatego pani Justyna Kowalczyk, co niektórzy jeszcze mają do niej pretensje, zrobiła to, co zrobiła. Była bodajże chyba minimum te 5 medali, więc uszanujmy te jej osiągnięcia, no i spróbujmy wychować następców mistrzów. Do tego, co pan mówi, dodam to, co mówił Tomek Goradzdowski. Po prostu kiedyś tej olimpiady trzeba się nauczyć, jak się jest sportowcem i pierwszy wyjazd niekoniecznie musi być medalowy. Pan Igor, halo? Dzień dobry. Nasuwa mi się taka refleksja, czy z wyników medalowych zostanie rozliczony na przykład pan minister sportu? No bo jest jakby zwierzchnikiem tych wszystkich dziedzin sportowych. Wie pan co, ja bym tak daleko nie szedł. Bo na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma Ministerstwa Sportu i przywożą dosyć dużo medali z olimpiad. I to jest ciekawa właśnie sytuacja. Jak wygląda mechanizm w innych krajach kształcenia, treningu, finansowania i tak dalej? Może trzeba coś zmienić na wyższych szczeblach? No być może, ale wie pan co, ja bym aż tak daleko nie szedł. Pan Mariusz teraz, halo? Witam serdecznie. Przede wszystkim wielki szacunek dla zawodników, którzy się zakwalifikowali do udziału w igrzyskach, bo to jest już osiągnięcie. Igrzyska to ma być zabawa. Któryś z przedmówców krytycznie podszedł do tego, do naszych zawodników, którzy nie osiągają sukcesów, 23 czy 30 miejsce. Jesteśmy bardzo rozgoryczeni. Chyba wychodzą jakieś kompleksy i stresy z życia codziennego. Przecież najbardziej rozgoryczeni, rozczarowani mogą być sami zawodnicy. Zapominamy o tym, jak ciężko pracują. Ileż dni czy setek dni w ciągu roku spędzają poza domem, poza rodziną, po to, by dostarczać nam też zadowolenia. My siedzimy tylko wygodnie w fotelach, pijemy brawo i cieszymy narzekamy, się. Narzekamy. To jesteśmy w tym mistrzami olimpijskim, jeżeli chodzi. To tutaj mamy ten medal, przynajmniej brązowy, jeżeli chodzi o narzekanie. Więc przede wszystkim kibicujmy im, bądźmy z nimi, bo tak jak wcześniej było powiedziane, jeden pan, nie wiem, psycholog bardzo fajnie się wypowiadał, w pewnym momencie, kiedy dyscyplina przestaje odnosić sukcesy, zapominamy. Jest to normalne zjawisko chyba. Jeżeli nie ma prawdziwych kibiców, bo w przypadku tych prawdziwych kibiców oni są. Odwołam się do filmu Truman Show. Proszę zwrócić uwagę, że po iluś tam kilkudziesięciu latach śledzenia życiorysu tego człowieka, kiedy nagle się to skończyło, wszyscy przełączają kanał, zapominają o tym człowieku. Tak jest i z dyscyplinami wieloma sportu. Jeżeli nie ma tych prprawdziwych kibiców, a najbardziej kibicują rodziny, znajomi najbliżsi. Tak więc wielki szacunek przede wszystkim dla tych zawodników, którzy pojawili się na igrzyskach, bo to jest już wielki sukces. Ktoś powiedział, że jest tyle, już może nie przesadzajmy, że 7,5 miliarda ludzi, bo nie wszyscy uprawiają sport, ale spośród tych kilkuset milionów uprawiających sport, to ci, którzy się na igrzyskach pojawiają, to już jest wielki sukces, wielkie brawa dla nich. A tym taką wartością, powiedzmy, dla nas dodaną jest ta radość, że pojawili się na podium, powiedzmy, olimpijskim i wierzę w to, że nasi skoczkowie im się uda. Jeżeli nie, to nie traktujmy tego jako jakiejś tragedii narodowej. Taki jest sport i to jest piękne. Dziękuję, panie Mariusz. Pan Marcin Blaut, Warszawski Klub Narciarski. Proszę posłuchać. Myślę, że to nie chodzi o medale na olimpiadzie, tylko na olimpiadzie chodzi o to, żeby realizować swoje marzenia zawodników. No i niestety te marzenia można mieć w zależności od tego, jak można się w naszym kraju przygotować do zimowej olimpiady. Więc jeżeli nie zaczniemy od tras biegowych, tras narciarskich, kadr przygotowania zawodników, no to myślę, że to są po prostu marzenia tłumu. To nie jest oparte na żadnych realnych przesłankach. W związku z tym myślę, że rozmowa o olimpiadzie powinna kierować nasze myśli ku szkoleniu młodzieży, przygotowywaniu zawodników i to jest ten kierunek, który dałby efekty po to, żebyśmy siedzieli jak Norwegowie przy telewizorach. Wiedząc, że nie liczymy marzeń i nie patrzymy tylko na skoki, gdzie skacze 200 zawodników na całym świecie, pewnie może 300 i to jest dyscyplina niszowa, tylko marzymy o medalach w dyscyplinach, które się liczą w świecie i które uprawiają setki tysięcy albo miliony zawodników i amatorów. To był pan Marcin Blaut z Warszawskiego Klubu Narciarskiego. Wracamy. Pora podsumowywać naszą audycję, proszę państwa. Jest z nami z powrotem nasz specjalny wysłannik do Pjongczang, Tomasz Gorazdowski i jest pan doktor Tomasz Grzyb z Uniwersytetu SWPS. Pierwsze moje pytanie do Tomka, czy... Którego? Do Tomka Gorazdowskiego naszego, tak, to prawda, którego? Do Tomka, naszego wysłannika do Pjongczang. Czy są jakieś mechanizmy, są jakieś sposoby, by naszych zawodników oddzielić od różnego rodzaju takich niefajnych opinii, które padają, pojawiają się w Polsce, w prasie, w internecie? W jakim sensie oddzielić? No, nie rzucać im tego na głowę, żeby oni się tym mogli nie przejmować. No to zależy tylko i wyłącznie od samych zawodników, bo w tej chwili dostęp do informacji jest tak powszechny, jest internet, są media społecznościowe, że albo ktoś chce się od tego odłączyć, nie czyta, nie uczestniczy i ewentualnie przeczyta komentarze dopiero po przyjeździe z igrzysk, no a jeżeli chce wiedzieć, co się pisze na ten temat i jest skłonny zmierzyć się z tym, co o danym sportowcu piszą, no to to zagląda, także na to nie mamy specjalnie żadnego wpływu. Słuchałem kilku tych telefonów, które, które były prezentowane na antenie, no i jedna rzecz narzuca mi się w sposób zdecydowany. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby nasi sportowcy zdobywali medale, żeby emocje związane z ich występami były duże, były związane z rekordami olimpijskimi, życiowymi, medalami. No ale nie wszyscy mogą jednak wygrywać. Niektórzy się tutaj zrzymają, że któryś z naszych sportowców zajął miejsce 40 czy 50, ale jak wspomniałeś, ktoś musi być 40, tak, a nawet 50. Ani ty, ani ja, ani nikt z Państwa za to nie płaci z własnej kieszeni, bo fundusze Polskiego Komitetu Olimpijskiego pochodzą w całości od sponsorów, w związku z tym nie płacimy za to, że ktoś ma frajdę. No a są to Igrzyska Olimpijskie, w których według zasad Pierre de Coubertin najważniejszy jest udział. Tak, oni zapewne chcą startować. Przypomniała jedna ze słuchaczek o tym, tak. Oni chcą startować, oni chcą uzyskać jak najlepszy wynik, a nie wszystkim się to udaje. Ale to nie są Mistrzostwa Świata, w których najważniejszy jest wynik i są to zawody, można powiedzieć, takie bardziej komercyjne. No to są Igrzyska. To są Igrzyska, które powinny traktować się w sposób wyjątkowy. To moje pytanie do doktora Tomasza. Panie doktorze, czy jest jakaś metoda, żeby się troszkę uspokoić, my, przed tymi telewizorami, żeby tak nabrać do tego dystansu? Myślę, że przede wszystkim powinniśmy sobie przypomnieć, po co są Igrzyska Olimpijskie, po co one powstały. Igrzyska Olimpijskie mają być świętem. Mają być świętem narodów, ale przede wszystkim świętem sportowców. Ja myślę, że my kompletnie zapomnieliśmy o fantastycznych rzeczach, które się dzieją w Pjongczang. Zapomnieliśmy tak naprawdę o czymś zupełnie niezwykłym, o tym, że Korea Północna i Korea Południowa mogą pod wspólną flagą maszerować na stadion olimpijski. No ale to wie pan, z drugiej strony Rosjanie za doping idą pod własną flagą. No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że mimo wszystko jest to pewien triumf uczciwości w sporcie, prawda? To prawda. Gdyby się okazało, że można sobie udział w igrzyskach jakoś załatwić, kupić, sprawić, że można się tam dostać jakąś boczną ścieżką dla wybranych, to byłoby coś strasznego. Natomiast mam wrażenie, że Komitet Olimpijski mimo wszystko robi co może, żeby takich sytuacji przed nami po prostu nie stawiać. Zauważmy, że stosunek naszych zawodników do tych igrzysk jest zasadniczo dosyć poważny. Ja muszę powiedzieć, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby nasi zawodnicy zdobywali 40 albo 50 miejsce, pod warunkiem, że są to ich naprawdę życiowe rekordy. Jeżeli ktoś przez 4 lata przygotowuje się do tych bardzo wyjątkowych zmagań sportowych, jedzie do Pjongczang i tam bije swój rekord życiowy, to jest to dla mnie dowód tego, że on bardzo poważnie podchodzi do swojego sposobu życia i bardzo poważnie podchodzić do kibiców, którzy także na niego patrzą. Nic mnie tak nie drażni, jak sportowiec, który traktuje bardzo lekceważąco swoje zawody. I tutaj można się zastanowić, czy rzeczywiście wszyscy sportowcy, których obserwowaliśmy, zachowali maksimum powagi i poważnego podejścia do swojego uprawiania sportu. Ale to nie jest tak, że jeśli człowiek nie wygrywa, to od razu jest gorszy, to powinniśmy przestać mu kibicować. Nie, to jest fantastyczne, że ktoś w ogóle na igrzyska pojechał, że ktoś na tych igrzyskach pobił swój rekord życiowy i ktoś uczestniczy w tym wielkim, fantastycznym święcie sportu, które raz na 4 lata się odbywa. I w ten sposób podsumujmy naszą audycję. 60% z naszych słuchaczy wierzy, że jeszcze jakiś medal z tych igrzysk przywieziemy. Dziękuję. Moimi gośćmi byli pan dr Tomasz Grzyb, psycholog z Uniwersytetu SWPS i Tomek Gorazdowski, nasz specjalny wysłannik do Pjongczanga. A my słyszymy się w poniedziałek w samo południe. Za, a nawet przeciw. Autopromocja. Wielkie święto pod Szrenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna Poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina Prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kup u nas laptopa lub smartfona, to ci go podłączymy, uruchomimy i na przykład ustawimy język. Co nie? Na przykład węgierski. Ega, szegadra. Ty, to skąd ty znasz węgierski? Z Węgier. Teraz w Mediamarkt.